Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcast. Dzisiejszy odcinek jest dość wyjątkowy, dlatego że goszczę tutaj gościa specjalnego, zresztą mojego syna Karola, z którym oglądałem ostatnio film Lego Batman. Chcieliśmy powiedzieć o nim parę słów. Chciałem zapytać Karola, jak to wygląda z jego perspektywy. Dodam tylko, że Karol ma 8 lat i bardzo lubi wszelkie filmy animowane, dlatego bardzo chętnie z nim chodzę do kina i o tych filmach sobie później rozmawiamy. Więc ja tylko od siebie powiem, że film Lego Batman można powiedzieć, że jest właściwie drugą częścią serii Lego, która zagościła w kinach, bo 2 lata temu mieliśmy Lego Przygodę, gdzie Batman był drugoplanowym bohaterem. A teraz postanowiono zrobić mu film solowy. I jak to wyszło? Według mnie wyszło rewelacyjnie. Naprawdę świetnie, świetnie ograno te wszystkie motywy. Postać Batmana jest tutaj, gra tutaj pierwsze skrzypce. Chyba nie mieliśmy żadnego filmu o Batmanie z tych wszystkich filmów fabularnych, począwszy od Tima Burtona przez Nolana i tak dalej, gdzie Batman by grał naprawdę pierwsze skrzypce, bo zawsze to jego wrogowie kradli tutaj show. A w filmie animowanym, familijnym Batman jest prawdziwym Batmanem, jest najbardziej wyrazistą postacią z całego filmu i można powiedzieć, że ciągnie ten film. No ale to nie wszystko, bo jest jeszcze mnóstwo odwołań do całego uniwersum, jeśli chodzi o Batmana, począwszy od filmów, przez komiksy, po prostu to jest popkulturowe zatrzęsienie. Z mojej perspektywy film po prostu był świetny, ale chcę teraz zapytać Karola, jak on to widzi. Karol, jak ci się ten film podobał? Co możesz o nim powiedzieć? Według mnie jest fajny. No, według mnie to on był zwykłą zabawą, no ale bardzo fajną, bo było chyba przy nim dużo śmiechu, no i pod koniec trochę akcji tam, chyba z pół godziny, godzinę filmu. No, film ogólnie tak na oko był długi, ale przyjemnie się go oglądało, no i myślę, że tak, od 8 lat spokojnie by było można go oglądać. Mhm. Okej, okay. Co sądzisz o samej postaci Batmana? Bo przedstawiono tu jako samotnika, który twierdzi, że nie potrzebuje przyjaciół, nie potrzebuje rodziny. A czy tak się okazało do końca, czy jednak się okazało coś innego? Jak to tam widzisz? No tak, właśnie o tym wam zapomniałem powiedzieć, bo właśnie Batman nie miał rodziny, no i nie wychodził w ogóle w dzień, także, no bo to cała nazwa mówi, że to człowiek nietoperz, prawda? Ale przyjęło się jako Batman, a nie człowiek nietoperz. No i jak sami wiecie, że nietoperze wychodzą w nocy, a nie w dzień. I dlatego Batman działał w nocy. Batman było widać, że robił za policję, tylko że bardziej się tłukł, jak widzieliśmy z Barbarą na przykład, tam, no, porównajcie sobie te dwie postacie, może, no, będziecie widzieć różnicę. Batman, jak patrzył na ten obraz, to ciągle był smutny. No. A dlaczego był smutny? No, bo chciał mieć rodzinę, prawda? A co to był za obraz, może powiedz? No, tam z mamą i z tatą. Tak, a Batman nie ma mamy i taty, prawda? No, nie ma. No tak, i w końcu jak jest tam u tej Barbary, to wtedy tamten okularnik, no nie okularnik, tylko ten dzieciak, co później był Robinem u Batmana. Ja tak już myślałam, że on będzie Robinem. No i tak, jeszcze tam on widać, że chciał do niego dołączyć. No to akurat widać. No i w końcu Alfred go wziął, a Batman na początku był wkurzony. No właśnie, i tu z tego cały temat. No ale jak chciał ukraść tą maszynę, że Jokera przenieść do innego wymiaru. Zapomniałem, jak tam to się nazywa. No ten inny wymiar. Ale to nic, chyba wiecie, o co chodzi. Wtedy zaczął mu się podobać. No i dał mu ten strój Robina. I znów była ta scena, jak Batman się przebierał i na początku smażył jedną kiełbasę tylko dla siebie. Nie był kiełbasy chyba, tylko to były co? To kalmary jakieś, chyba. No, tam jakieś owoce morza, ale mi się z kiełbasami pomyliło, bo na pierwszy rzut oka to tak wyglądało. Wiem, że to jest trochę śmieszne. No i robił dla siebie, a później? No... A później tam widać, że wsadzał już kilka talerzy. Czyli co to oznaczało? Znaczy, że jeszcze gotował dla Alfreda, dla siebie i dla Robina. Czyli wsadził tam chyba 3 talerze albo 4. Może jeszcze dla Barbary, no. Chyba 4 tam wsadził, tak. Bo właśnie, zapomnieliśmy o Barbarze. To teraz wam coś powiem o tej Barbarze. No... Na początku przecież wszyscy ludzie chcieli zrezygnować z pomocy Batmana, żeby Batman był policjantem, ale na końcu, jak już się okazało, że po prostu tam zobaczyli, że Batman też ma niezłe pomysły, no i było widać, że Batman umiał bardzo dobrze rzucać bombą dymną, bo na przykład jak Barbara mu zabrała ten sprzęt, to było widać, że rzucił bombę dymną i uciekł. No i oszukał Robina, bo powiedział mu, że to jego koledzy do sparingu, ale to były naprawdę roboty, że Robinowi lepiej poszło. No roboty, ludzie, tylko to wszystko było widać w rentgenie. Okej. A w filmie dość ważna jest też postać Jokera i jego relacji z Batmanem. Co sądzisz w ogóle o tej relacji? Bo tak jak w wielu komiksach było wielokrotnie podkreślane, właśnie taka specyficzna relacja Batmana i Jokera, gdzie jeden jest jakby uzupełnieniem drugiego, jeden jest przeciwieństwem drugiego. Że tak jakby są, jak to powiedzieć, tak jakby są różnymi stronami tej samej monety. Jeden bez drugiego nie może istnieć. I tu jest to mocno podkreślone. Batman się wypiera mocno, że Joker tak jakby jest dla niego tylko jednym z wielu wrogów, ale Joker próbuje mu wmówić, że jednak łączy ich coś więcej. I co sądzisz w ogóle o tej relacji Batmana i Jokera w tym filmie? No tak. Jokera bez Batmana nie ma. I Batmana bez Jokera też nie ma. Także jak graliście w Lego Batman 3, to właśnie trochę tam z grą to ma przeciwieństwo, bo jak widzieliście w grze, on chciał zabić Batmana, prawda? A jak widzieliście, to Joker chciał, żeby mu powiedział, że go nienawidzi. A u niego to znaczyło, że go będzie bardzo lubił. I dopiero jak był wybuch C4, to wtedy oni się połączyli. No i Batman wreszcie mu to powiedział. I Joker do niego dołączył. No i trochę Batman tutaj już zrobił błąd. No bo chciał przenieść Jokera tam na zawsze, że już stamtąd nie wyszedł, no ale jakoś... Ale gdzie chciał go przenieść? No, do innego wymiaru. Aha, okay. Oczywiście. No i tam Batman już trochę źle zrobił, nawet całkiem źle, bo według mnie było tam już widać, że Joker by bardzo chciał, żeby Batman go przeniósł do innego wymiaru. I Joker przyprowadził już silniejszych bandziorów, nie? Oni już tam byli byli 100 razy mocniejsi od tych ich, od tych jego pierwszych, na przykład od Króla Przypraw. Kto był ten Król Przypraw w ogóle? No właśnie. W ogóle takiego super łotra, bo ja w ogóle nie. To był ten Król Przypraw, w której części Lego Batmana. Aha, znasz go z gry Lego Batmana. Grze było, tak. Zapomniałem, jak to się nazywa, ale pamiętam, że ją miałam. Chyba mam Lego Batman w kosmosie. Aha, to trójka. No tak, tak, czyli trójka. Mhm. I tam występowało. Czyli możliwe, że taki super łotr był w komiksach. Nie znam akurat, ale, no. Ale to dość absurdalne. Chociaż jestem w stanie uwierzyć, że taki był. Mhm. Tak, czyli Joker wynajął tych wszystkich zbirów znanych z Batmana, w ogóle z uniwersum, czyli tych najbardziej popularnych, nie wiem, Człowiek Zagadka, Pingwin, Dwie Twarze, tak? Clayface. Ale jednak pojawiają się tutaj też złoczyńcy spoza uniwersum Batmana, z innych filmów, z innych produktów popkultury, tak? W tym innym wymiarze i to, co jest bardzo ciekawe. Kto tam ci się z tych wrogów z innych filmów podobał? No, myślę, że dla mnie najfajniejszy był Pingwin. Jak tam pingwiny wrzucały tam cały ten zegar, no, nie wiem, czy to zegar, taki ogromny ładunek, który potem krokodyl odpalał. No tak, i Batmanowi się udało to rozbroić. No ale już pod koniec mu się nie udało. Wtedy też by mu się prawie nie udało, bo Joker go ciągle zagadywał, prawda? I wtedy on nienawidził Supermana. Tak jak mogliśmy to zauważyć, bo skoro mu się włamał do bazy, był zdrajcą Supermana, no bo zrobił przecież zdjęcie. Flash go poprosił, że zrobił im zdjęcie na tej imprezie u Supermana. No i zrobił i uciekł z tej imprezy i mówił Robinowi, co ma robić. Trzeba dodać, że jednak na tą imprezę nie został zaproszony i dowiedział się o niej przypadkiem, że cała Liga Sprawiedliwości zrobiła imprezę, a jednak Batmana nie zaprosili, pewnie z jakiegoś powodu, że był takim samotnikiem i z nikim się nie chciał przyjaźnić, tak? No tak, no teraz właśnie będzie o tym, bo Batman na początku chciał walczyć solo i dlatego za bardzo nie chciał Robina, prawda? Tak. No, tak. I dlatego, jak testował na swoim komputerze, czy zmieści się po ten sprzęt, to było widać, że tam nie wejdzie. Dlatego poprosił Robina, że tam wszedł, prawda? No i właśnie, Batman był bez zaproszenia, bo on nie był tam na tą imprezę, tylko był po ten sprzęt, prawda? Tak, to już porozmawialiśmy o tej imprezie. Ja cię pytałem wcześniej jeszcze o tych wrogów spoza uniwersum Batmana, czyli z innych filmów. Powiedziałeś mi o Pingwinie, ale Pingwin należy do uniwersum Batmana. Chodziło mi bardziej o może byś był w stanie powiedzieć coś o innych wrogach z tego obcego wymiaru, którzy się przeteleportowali do Gotham. Kojarzysz kogoś z nich, z innych filmów? No właśnie tak, z Harry Pottera na przykład chyba, co ja mówię, no tak, z Harry Pottera Voldemorta, ale na przykład Ogniste Oko. Sauron, tak. Saurona kojarzymy z Władcy Pierścieni, prawda? No właśnie. No i skoro kojarzycie go z Władcy Pierścieni, to jaki on tam miał mocy? No bardzo podobne miał, bo tam było widać, miotał podczas walki tym, takim ognistym płomieniem. I bardzo dużo było udawania dźwięków w tym filmie. Na przykład jak była strzelanka, to zamiast takiego dźwięku puf, puf, to przecież było takie coś piu, piu, piu, piu, tak, prawda? Naśladowali dźwięki broni bohaterowie. To było bardzo, bardzo zabawne i absurdalne, prawda? No tak. Mhm. No i już tak było od początku filmu. Tak. No i kojarzymy też King Konga. Ja ten film oglądałem. Chyba wszyscy go znacie. No tak. I bardzo podobnie rozwalili King Konga. Też tam chyba z czegoś spadł. Tak jak w filmie King Kong. King Kong przecież spadł z wieży. Prawda? Tak. No i wtedy wszyscy go lubili, a to już było inaczej. Jak sami widzieliście, bardzo sprytnie Batman załatwił te oko. Saurona. Tak, Saurona. No bo za pomocą Godzilla to zrobił. O, Godzilla strzeliła kulą. No i ta kula leciała za nimi i Batman skręcił. I wtedy ta kula wleciała w Saurona. Mhm. I Sauron się rozwalił. Tak. Jak było widać, Joker był bardzo wkurzony. No i było już wtedy po Sauronie. Ale ciekawe, co by było dalej, jakby był Sauron, ale już jak łączyli miasto jako dobry, pewnie by było mniej ludzików, bo on był wielki, jakby był King Kong. No właśnie. I na tym temat stanął. Będziemy teraz mówić, co by było. Jeszcze wrócimy do tego pingwina. No, pingwina było bardzo mało w filmie. Tak, w ogóle wrogów innych niż Joker, jeśli chodzi o uniwersum Batmana, myślę, że było dosyć mało, prawda? Znaczy, byli, ale mało ich, małą rolę mieli do odegrania w filmie. Chociaż później jednak tam znaczyli cokolwiek, dlatego że stali się sojusznikami Batmana, prawda? W walce z tymi łotrami z innych wymiarów, czyli z innych uniwersów. No tak, no i właśnie we wszystkich grach Lego Batman był pingwin. Jeszcze tam na tych Google'ach, na tych goglach, jak tam kto to nazywa, macie obrazek, jak Batman kopie pingwina na samochodzie, prawda? Jak pingwiny idą na zwiady podłożyć tą bombę. No tak, to chyba wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o Batmana pomału. Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś do dodania? Ja jeszcze może powiem, że film jak najbardziej polecam. No akurat dla mnie to była świetna zabawa, dlatego przede wszystkim, że bardzo fajnie było wyłapać te wszystkie tropy popkulturowe. Ten film jest naprawdę masą odniesień i cytatów z innych dzieł, nie tylko jeśli chodzi o Batmana, ale także naprawdę tak, zresztą podobnie jak w poprzedniej filmie Lego Przygoda. Też było mnóstwo tych popkulturowych tropów, ale tutaj jeszcze dodatkowa gratka dla fanów Batmana, bo naprawdę smaczków jest mnóstwo. Tak jak mówiłem wcześniej, zarówno komiksy, jak i filmy są brane na warsztat i puszczanie oczka do widza. No to jest takie... powiem, że mimo, że to film kinofamilijne, które spokojnie można obejrzeć z dzieckiem, to jeśli chodzi o odniesienia popkulturowe, jeśli chodzi o parodię filmów superbohaterskich, to jest, stoi chyba nawet kilka poziomów wyżej niż Deadpool pod tym względem. A Batman ma chyba tego jeszcze więcej odniesień, jeszcze więcej zabawy tego typu. No, oprócz tego, tak jak nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale film mówi o samej postaci Batmana chyba więcej niż którykolwiek poprzedni film z jego udziałem. Tu jest Batman jest pełnoprawnym, głównym bohaterem i wszystkie jego lęki i obawy są oczywiście wyolbrzymione. Wszystkie jego cechy charakteru, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, są mocno wyolbrzymione, ale po to, żeby podkreślić, jaką jest postacią. Myślę, że dla fanów to jest świetny film. No ale zaraz, ja tu na chwilę przerwę, bo jak widać, ten film ma bardzo dużo wspólnego z innymi filmami, tak bo jest. Jak widać, ciągle nas wciąga do innych, bo to miał być podcast o Batmanie, prawda? A mnie na przykład wciągnęło do King Konga i Harry Pottera i teraz też nas do innych filmów wciąga. Także widać, że ten film ma bardzo dużo wspólnego z innymi. Tak, dużo odniesień, tak jak mówisz. Bardzo dużo jest odniesień do innych filmów i widzę, że nawet ty to zauważyłeś. Bardzo się cieszę, że znasz te tropy. No, ja od siebie dodam, skoro już mówimy o spoilerach, bo trudno ich uniknąć było w tej rozmowie, jak widać, jak słychać, to pojawiają się nawet dalekowie z Doctor Who, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo nie z kogo jak kogo, ale tych daleków się nie spodziewałem. No właśnie, Batman bardzo fajnie z robotami walczył w bardzo szybki sposób. Jak było widać, zbirów było bardzo dużo na jednego Batmana. Mhm. Jak widać, Batman wyprowadzał bardzo szybkie ciosy. Tak, właśnie a propos szybkich ciosów, to wydaje mi się, że sama animacja filmu stoi na dużo wyższym poziomie niż było to w Lego Przygodzie. Jakoś ta animacja poklatkowa w Lego Przygodzie wydała mi się trochę toporna, a tutaj jest, uważam, znacznie lepiej. W ogóle Lego Przygoda przy tym filmie według mnie to jest nic. No widzisz, mi się Lego Przygoda też bardzo podobało, ale jednak jestem fanem Batmana w każdej formie i tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jeden z najlepszych filmów o nim, mimo że jest prześmiewczą wersją takiego filmu. Więc no polecam ten film, bardzo polecam. Dla mnie to jest 8 na 10, mocne 8 na 10 i jeden z lepszych tytułów o Człowieku Nietoperzu. Karolowi też się podobał, jeśli ogólnie podobał wam się ten podcast nagrany wspólnie z Karolem, to pewnie przy okazji jeszcze jakichś innych animacji w kinach razem też coś jeszcze nagramy, więc może to stanowić taki ciekawy odcinek specjalny. Jeśli forma się przyjmie, to wrócimy do tego typu rozmów. Karol, chciałbyś jeszcze kiedyś porozmawiać o jakiejś animacji? Tak, jak tutaj będzie więcej wyświetleń, no to piszcie, czy byście chcieli więcej odcinków ze mną. No i tutaj już się powoli żegnamy. Tak, w takim razie dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć. I piątka.